الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو یہ ایک آیت میں نے پڑھ لی جس میں فرمایا گیا ہے کہ خوشی اور تری پر جو بھی فساد ظاہر ہوا وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا تھا اور جس لیے کیا گیا تاکہ اس انسان کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا مزہ چکھایا جائے اور مدد رکھنے کے ذریعے میں ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ٹھکانے ہو جائے سوچنے کی اس کو توفیق ہو جائے تو بقائب ہو جائے اور ہو سکتا ہے اللہ کی طرف رجوع کر لے مڑ جائے تو بقائب ہو کر اپنی غلطی کا اپنے قصور کا اس کو اعتراف ہو جائے سمجھ آ جائے. اگلی آیت فرماتی ہے کہ اصول جو ہے کہ زمین میں چلتا رہا ہے کہ تم لوگ زمین میں کھڑو تمہارے سامنے یہ بات آئے گی کہ تم سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا ہے اور تو تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے پہلے لوگوں کے انجام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر کھنسار کی شکل میں مختلف علاقوں کی شکل میں اور تاریخ کے سبق کی شکل میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کیا ہوا ہے. اس لیے محفوظ کیا ہوا ہے تاکہ ان کے سامنے ایک یاد دہانی ایک تذکیر اور یاد دہانی آتی رہے ان کو آخر کی طرف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے. جس وقت فرعون ڈوب رہا تھا تو اس کو اندازہ ہوا کہ جو موسیٰ علیہ السلام اللہ آخرت کہہ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی قوتیں اور قدرتیں وہ تو ٹھیک بات ہے کیا میں ڈوب رہا ہوں تو ساری ناکامی سامنے آ رہی ہے کیا میں بھی نقشہ بنا کر ساری زندگی محنت کی تھی حکومت بنائی تھی مال اسباب سامان چیزیں مسائل پیدا کیے تھے تو سارے پیچھے رہے ہیں خود ڈوب رہا ہوں. اس وقت بھی اس کی توحید خالص پکی نہیں تھی اسے جو جملہ بولا ہے آمنت بنو اسرائیل کہ میں ایمان لایا اللہ پر میں ایمان لایا اس اللہ پر جس پر بنو اسرائیل لائے ہیں. یعنی کوئی ضرورت اگر ہو تو یہ زیادہ قوت والا ہے تو روز اللہ کا کوئی دوسرا ہو سب سے قوت اسی کی نظر آ رہی ہے کیوں کہ یہ ظاہر پر ایمان لایا غیب پر ایمان نہیں لایا تو ظاہر پر ایمان لانے کا بھی اس کو اتنا فائدہ دیا گیا اس سے کہا کہ پھل یومن انہیں ٹھیک ہے بدن نکال بکون المن خل پکا آیا آج کے دن ہم تمہارے بدن کو نجات دے دیں گے تمہیں نجات نہیں دیا بدن دوں کا مجموعہ اور نجات اس کو نجات داخل کا کوئی بس فقط بدن کو نجات دیں گے اور اس لیے نجات دیں گے تاکہ بعد والے لوگوں کے لیے یہ عبرت کا نمونہ بنا ہوا ریکارڈ میں پڑا رہے. اس سن 1890-1900 کے درمیان کے بات ہے کہ یہ مستشرقین جو ہوتے ہیں کفار وہ لوگ جنہوں نے دینی علوم حاصل کیے ہوئے ہیں بڑی مہارت اس نے حاصل کی ہوئی ہے, مسلم کو مستشرقین کہتے ہیں, مستشرقین. اور مستغربین انہوں نے علماء مسلمان علماء کو کہتے ہیں جو مستشرقین سے متاثر ہوں. تو باوجود مسلمان خاندان کے ہوتے ہوئے مسلمان ہوتے ہوئے ایسی باتیں بول رہے ہیں جن کو مستشرقین کہتے ہیں, یہ مستغربین ہوتے ہیں. تو مستشرقین نے ایک اعتراض اٹھایا کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے پھل جو من ہمیں ٹھیک ہے اور بدلنے کا, لیکن فتکون علی من خلف کا آیا کہ ہم تمہاری بدن کو بچائیں بچائیں بچائیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے یہ نشانی ہو. یہ تو مضارعہ کے سیدھا بیان ہوا ہے, پہلے مضارعہ ہے, پہلے ماضی ہوتا تو گزر گیا مستقبل جیسے عربی میں مضارعہ کا سیدھا ہے, اس کا جو ہے تو حال اور مستقبل مختلف طریقے ہم افعال بنانے کے. اور مضارعہ جو ہے یہ زبان حال کو بھی بیان کرتا ہے اور زبان مستقبل کو بھی بیان کرتا ہے. مستشرقین نے اعتراض کیا کہ آیت کہہ رہی ہے کہ اس کو بچائیں گے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے یہ نشانی رہے, تو یہ اس کو اور استمرار ہے, یہ نشانی جاری قیامت تک ہونا آیت کا ترجمہ بتا رہا ہے, جبکہ فرعون ہے نہیں اب. یہ سوال ہے, کسی عالم نے حضرت حاجی رضی اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تو حاجی صاحب نے اس کے جواب میں فرمایا کہ عنقریب آپ اس بات کو انشاءاللہ دیکھ لیں گے, عنقریب اس بات کو آپ انشاءاللہ دیکھ لیں. تو ان دنوں ایران مصر کا ریسرچ کا پروجیکٹ لیا ایک فرانسیسی آرکیالوجسٹ نے, اس علم کے جو ماہر ہوتے ہیں حفریات, آرکیالوجی کو کہتے ہیں حفریات, کھودنا اور چیزوں کو نکالنا. تو حفریات کا عالم ایک اسکالر نے ایران مصر پر ریسرچ کا پروجیکٹ لیا اور میں آرام میں جا کر لاشوں کو نکالا اور ان پر تحقیقی کام کیا, ان کا ریکارڈ دیکھا, ان کے کپڑے پڑے, سروے کرتے ایک لاش پر پہنچا, اور اس کا جو کپڑا تھا اس بارے میں زبان میں لکھا ہوا اس میں یہ تھا کہ یہ سمندر میں ڈوب کر مرا ہے. اور اس کی ممی کی جو اس نے پٹیاں کھولی تہ ہٹائی تو اس کے بدن پر سمندر کی تہ ریت کی تہ جمی ہوئی تھی, اس کا نام لکھا ہوا تھا باقاعدہ, اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ فلاں زمانے میں سمندر کے پانی میں ڈوب کر اس آدمی کی موت ہوئی. اور چرچ پر آئے انہوں نے کہا کہ اس قادر کو کہا کہ آپ اپنی اس تحقیق کو اس انسان کو شائع نہ کریں, کیونکہ اس کے شائع کرنے سے چرچ کو بہت نقصان ہو جائے گا اور مسلمانوں کو بڑی سپورٹ ہو جائے گی. انہوں نے کہا اتنا بڑا ریسرچ کا کارنامہ ہم نے کیا ہے اور اونلی فار دی سیک آف کرسچینٹی میں ان کو چھوڑ دوں. ان کا مذہب سے کیا لگاؤ؟ عیسائیوں کا بذات خود مذہب سے کوئی لگاؤ نہیں ہے. آپ کے پاس ہمیں تبلیغی لوگ بھیج رہے ہیں, تبلیغ کے لیے بھیج رہے ہیں, آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں چرچ بننا چاہتے ہیں, اور بھائی آپ کے ملک کے چرچوں میں جو روشنی میں نہیں جلتی ہے, رات کو روشنی میں نہیں جلائی جاتی, ہو کا عالم آتا ہے, صرف شادیوں وغیرہ کے فنکشن کے لیے کھولتے ہیں اس کو, باقی ان کے گرجے اپنی افادیت ختم کر چکے. پہلے ان کا قانون تھا کہ گرجا جو ہے وہ بک نہیں سکتا ہے کسی اور عمارت میں, اسے شراب خانہ بنایا جائے یا اسکول بنایا جائے. تو یہ کچھ عرصہ تھا کہ مسلمان گرجے خرید کر مسجدیں بناتے رہے اس میں. پھر انہوں نے دیکھا کہ اس طرح تو ایک دن کی مسجدیں بچنوں کے لیے جگہ مل رہی ہے, پھر تمہاری برسری جگہ مل رہی ہے اور گرجے کی فکر ہیں تو ہماری تو بےزتی ہو رہی ہے. تم نے قانون بدلا کہ اب اس سے پمپ شراب خانہ ہی بنایا جا سکتا ہے. آج کل جو ان کا قانون ہے تو چارج کین بی کنورٹڈ انٹو اے پمپ, شراب خانہ ہی بنا سکتا ہے اب جو کوئی بھی خریدے. ایک کمپٹیشن کے ساتھ ہو گیا, قیمت اس کی بڑھ گئی, پہلے کوئی خریدتا نہیں تھا, مسلمان خرید لیتے تھے مسجد کے لیے. آپ نام کی کوئی آوشیکتا ہی نہیں ہے. جیسے آج میں کہا ہوں میں صرف اونلی فار دی سیک آف سرچ جو ہے تو میں اپنی ریسرچ کو کر دوں گی تو میں انٹرنیشنل ریپوٹیشن کا کارنامہ کیا ہوا ہے. میں نے اتنا مرتبہ کی تاریخی لحاظ سے اتنی عام شخصیت تھی فرعون مصر جو تھا جو سمندر میں ڈوب کر مرا تھا, اس کی لاش بنا نکالی ہے تحقیق کر کے, تو اس نے اس کو شائع کیا. شائع کیا جب اخبارات میں یہ بات آئی تو عالم کو عجیب نظر ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی, کہنے کری اس بات کو تم دیکھ لو گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے ڈوبے ہوئے فرعون کو آج تک محفوظ رکھا ہوا ہے. پرسیدو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل, تم زمین میں پھرو اور دیکھو کہ تم سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا ہے. اس کا ریکارڈ ہم زمین پر رکھا ہوا ہے. ابھی بھی کوئی ارارات کے دامن میں وہ بستی موجود ہے, جس بستی کا نام ہی 80 آدمیوں والی بستی ہے, جو طوفان نوح میں بچے ہیں. اب تک اس کا ریکارڈ موجود ہے. تو یہ یعنی خیر دوسرا جو آیت تھی اس پر تھوڑی سی بات کرنے کر لی, ورنہ خیال پہلی آیت پر ہی بات کرنے کا ہے. دار الفساد سے بردے اور باہر دماغ سے بردے الناس, کچھ کی طریقے پر جو فساد بھی ظاہر ہوتا ہے انسان کے اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا. قرآن کی آیات اور حاضری کی تشریحوں میں اس بات کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ زمین پر چلنے والے حالات کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ, اور انسان میں سے بھی خاص طور سے مسلمان کے اعمال کے ساتھ. کافروں کا صرف ظلم انصاف جو ہے تو کنسیڈر ہوتا ہے, ظلم کرے تو پکڑ اور گرفت آتی ہے, ظلم کرے تو پکڑ گرفت آتی ہے, انصاف کریں تو ان کو دنیا کی سہولتیں ہیں اور دنیا کی چیزیں ملتی ہیں. تو ان کے صرف دو اعمال کا اثر آتا ہے زمینی آلات پر, ان کے ظلم کا اور ان کے خدمت خالق و انصاف. لیکن مسلمان کی ساری زندگی کے استعمال, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نمائندہ ہے, اس کا ہے کہ ایک عمل جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے, اور اس کا ہے کہ ایک عمل کے اثرات یا اچھے یا برے یہ کائنات پر اور زمین کے نظام پر آتے ہیں. جوں جوں اس کے اعمال بگڑتے جاتے ہیں حالات بگڑتے جاتے ہیں, جوں جوں اس کے اعمال سنورتے جاتے ہیں حالات سنورتے جاتے ہیں. اور کچھ بات واضح طور پر حاضری سے بیان کیا گیا, جب خواہشی عام ہوگی, جب خواہشی عام ہو جائے تو حادثاتی موتیں عام ہو جائیں گی. فحاشی کے عام ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فحاشی تو یورپ میں بہت زیادہ ہے, سڑکوں کے کنارے ہی لوگ جو کریں سو کر رہے ہوتے ہیں, وہاں کیوں نہیں ہوتا, وہ کفار ہیں. ان کے ساتھ معاملہ موت کے بعد عذاب دائمی کا شروع ہونے والا ہے. جہاں جس آدمی کو عدالت پھانسی دینی ہوتی ہے اس پر 10 مقدمے ہوں, ایک میں 2 سال کی قید, دوسرے میں 3 سال کی قید, چوتھے میں 1 لاکھ کا جرمانہ, پانچویں میں 10 لاکھ کا جرمانہ, وہ سارے ایک فیصلے میں بدنام ہو جاتے ہیں پھانسی بعد. 9 مقدموں کو جو فیصلہ تھے نا, فیصلہ کر کے ضرور عدالت فائل پر لکھ رہی ہے, اور کسی مقدمے کی بھی فائل تیار ہوئی اور اس کا فیصلہ جج سے لکھنا ہوتا ہے. لیکن جس وقت 10 فیصلہ جب دیکھتا ہے کہ پھانسی, تو پہلے سارے فیصلے اس میں خود بہت نافذ ہو جاتے ہیں. تو ایسے ہی کافر کے ساتھ تو ابدی اور دائمی عذاب کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھا, لہذا اس کے صرف ظلم کی پکڑ دنیا میں ہے اور انصاف کی جو ہے تو صلہ دنیا میں ہے اس کو. باقی جتنا ظلم یہ بدکاری کرتا ہے, پھانسی کرتا ہے, یہ سود کھاتا ہے, حرام کا ہے, اس پر پکڑ نہیں, دنیا میں اس کی پکڑ نہیں ہے. اس کی پکڑ پکڑ آخرت میں مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے دائمی پٹائی, دائمی عذاب شروع ہوگا, بعض پھر وہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا. اور مسلمان کے ساتھ رابطہ ضابطہ جائے اللہ تعالیٰ کا. اس کے بارے میں یہ کہ پہلے اللہ تبارک تھا اس کے کلمے کی برکت سے اس کی آخرت کو درست کرے, لہذا اگر آخرہ کو درست کرنے کے لیے اس کی صفائی ستھرائی کی ضرورت ہوئی کیسا دنیا کی پکڑیں آئیں گی، عذاب آئیں گے، سختی آئیں گی، گرفت ہوگی اس پر، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہوگی ایک طرح کی، تاکہ اس کے گناہوں کا اس کو عذاب اور تکلیف دنیا میں ہو جائے، تاکہ آخرت میں یہ عذاب سے بچ جائے۔ تو یہ کہتے ہیں جب انسان کو اپنی تکالیف کا آخرت میں جب اجر ملے گا، جب دنیا میں تکلیفیں اٹھائی اس کا جب ایک اجر ملے گا، تو یہ کہے گا کاش میں نے دنیا کی زندگی ایسی تکلیفوں والی گزاری ہوتی کہ میرے بدن کو کینچیوں سے کاٹا جاتا، کیا ان تکلیفوں کا اتنا بدلہ، اتنا اجر، اتنا صلہ مل رہا ہے، اتنے فوائد اس کے آج حاصل ہو رہے ہیں۔ تو مسلمان پر تو دنیا کی تکلیفیں جو آتی ہیں وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک طرح کی رحمت ہوتی ہے، تاکہ اس کو دھل دھلا کر صاف ستھرا کر کے اس کو آخرت کے عذاب سے نجات دے دی جائے۔ کہ اگر ایک مسلمان نے اپنی مسواک ایک جیب میں ڈالی اور بھول گیا دوسری جیب میں ڈھونڈ رہا ہے، ذرا پریشان ہوا، پھر مل گئی، اتنی پریشانی پر بھی اس کے گناہ معاف ہوں گے اور اس کو اجر دیا جائے۔ پیر میں کانٹا چپ گیا، معمولی سے اس طرح کر لیا، کانٹا چپنے پر معمولی اس درد کو، اس کانٹا چپنے پر بھی اس کو اجر ملے گا، اس کا گناہ معاف ہو۔ ایک دن کا بخار ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ایک صحابی نے دعا مانگ دی کہ یا اللہ مجھے دائمی بخار عطا فرما دے، ایک وہ بخار ایسا ہو کہ میری نماز میرے سنی کہاؤں میں رکاوٹ نہ بننا، دعا قبول ہوگی۔ اور بخار ہے وہ چلا رہے، ایک ان کی کام میں رکاوٹ بھی نہ بنا۔ تو مسلمان بنانے والے تکالیف ہیں، اس کا تو اس کو اجر و ثواب ہے، گناہوں کی معافی ہے، تو مسلمان کے ساتھ ضابطہ جدا ہے۔ لہذا دنیا ہے مسلمانوں کی پکڑ دکڑ، دنیا ہے مسلمانوں کی تکالیف، یہ کفار کے مقابلے میں زیادہ ہوں گے۔ مجھے ایک آیت میں فرمایا ہے، ایک آیت میں فرمایا گیا کہ اگر مسلمانوں کے ڈوانڈول ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کی سیڑھیاں جیسے چڑھتا ہے سیڑھی، اور چھتیں یہ سونے کی ہوتی، اتنا ان کو اللہ مال و دولت دیتا، کیونکہ مال و دولت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقصد ہے ہی نہیں ہے۔ اور ظاہر اعتبار سے اگر دیکھیں تو مال و دولت راحت کا سامان ہے، راحت نہیں ہے، بڑا بندہ راحت کا سامان ہے، راحت نہیں ہے، بڑھیا سواری راحت کا سامان ہے، راحت نہیں ہے، بہت بڑی گاڑی میں، ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھا ہوا آدمی جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ ہائی کورٹ میں پھانسی کے مقدمے کی پیشی کرنے کے لیے جا رہا ہے، اتنا سخت پریشان ہے، مصیبت میں، ٹینشن میں ہے، کوئی سنوالا نہیں اترتا ہے، کیا بیٹے کی پھانسی کی پیشی میں جا رہا ہوں، دیکھنے والا آدمی سمجھ رہے کہ یہ تو اتنی بڑی گاڑی ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی ہے، اور فراٹے لیتے ہوئے جا رہا ہے، اور تجھے کیا پتہ ہے اندر رہتے بیٹھے آدمی کتنا پریشان ہے۔ ہمارے بزرگوں نے عجیب مثال بیان کی کہ ایک آدمی ہے وہ بغیر ٹکٹ کے فرسٹ کلاس ایئر کنڈیشن ڈبے میں بیٹھا ہوا ہے، گاڑی پہ ٹکٹ نہیں ہے، جوں قدموں کی آواز آتی ہے وہ سمجھتا ہے ٹکٹ چیکر آ گیا، بس کو تھوڑا سا پیشاب آنا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل کی حرکت وہ دھک دھک کرنا شروع ہوتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے، اور پاس دوسرا ڈبا ہے تھرڈ کلاس کا، اتنے لوگ بھرے ہوئے ہیں کہ لوگ ڈنڈے کو پکڑ کر جڑے کھڑے ہیں، جڑ جڑ کر کھڑے ہیں، سخت گرمی ہے، پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، اور آج میں ڈنڈے کو پکڑا ہوا ہے اور کھڑا ہے، پسینہ بھی چھوٹا ہوا ہے، اور نیند کے جھٹکے مار رہا ہے، اتنا سکون ہے۔ ظاہری طور پر ساری پریشانی کے تکلیف کا سامان اس کے پاس ہے، گرمی ہے، رش ہے، کھڑا ہے، چلتی ہوئی ریل میں کھڑا ہے، ڈنڈے کو پکڑا ہوا ہے، اور رات کا سامان سارا فرسٹ کلاس والے کے پاس ہے، ایئر کنڈیشن ڈبا ہے، نرم بستر ہے لیٹنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے ٹھنڈے پانی کا برتن رکھا ہوا ہے، سارا رات کا سامان ہے، لیکن رات نہیں کیونکہ اس کے پاس ٹکٹ نہیں، پریشان ہے۔ جو قدموں کی آواز آتی ہے اس کا دل دھڑکا کرنا شروع کر دیتا ہے, پیشاب اسوارے لگتا ہے, یعنی آواز خارج ہونے کے قریب ہو جاتا ہے, تو جس کی ضرورت ہے دشی وہ فرسٹ کلاس میں بیٹھے بھائی, فرسٹ کلاس میں بیٹھے ہوئے بیٹھے کر بیٹھے ہوئے, تو ایسے ہی سامان راحت کچھ اور چیز ہے, راحت کچھ اور چیز ہے. تو ایسے جو آدمی اللہ تعالیٰ کے حکامات کو توڑ کر اور اللہ کو ناراض کر کے دنیا کے سامان دنیا کی چیزیں حاصل کرتے ہیں, تو وہ سامان چیزیں تو مل جاتی ہیں. پیسے کے لیے محنت کی, اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, من طلبا وجدا فقد وجدا, کسی کسی چیز کی طلب کی تو اس کے جدوجہد کی وہ اس کو پا لے گا. اب انہیں مال کے لیے طلب کی ہے, اس کے لیے جدوجہد کی ہے, مال نہ ملے یہ اللہ کا قانون نہیں, مال ضرور ملے گا. لیکن مال کے ساتھ راحت مل جائے یہ ضرور نہیں. راحت تو ایک حال ہے جو اللہ کے خزانے سے آتا ہے, اور وہ راحت اللہ چاہے بنگلے میں نہ ڈالے جھونپڑے میں ڈال دے, بس جھونپڑی والا راحت میں بنگلے والا پریشانی میں. ابھی میڈیکل کالج کے سائیکٹرسٹ نے, ہمارے سائیکٹرسٹ نے مجھے قصہ سنایا, انہوں نے بتایا کہ میں بیٹھے بیٹھے کلینک میں کتنے میں ایک عورت بالکل ماڈرن عورت جدید کپڑے کی بیٹھے کی جدید فیشن کی اندر آ گئی, کہتے بیٹھ گئی مریض کی خصوصی پر انتظار کرنے اور سگریٹ نکال کر اس نے سگریٹ سلگایا اور شروع ہو گئے. کہ جو اس کا نمبر آیا تو میں نے کہا کہ اس کا نمبر آیا تو اس نے اتنی ٹھیک انگریزی بولی پاکستانی اور ایسی ٹھیک انگریزی سے بولی کہ اس کو بھی انگریزی میں بات کرنا پڑی, کہا پلیز ڈونٹ اسموک, وہ نہ پیو سگریٹ. تو اس نے جلائی اور اسے کہا کہ ایوری باڈی سے ڈونٹ اسموک ڈونٹ اسموک, نو باڈی آس می وائی آئی اسموک, کیا کوئی کہتا ہے کہ نہ سگریٹ نہ پیو سگریٹ نہ پیو, کوئی بھی نہیں پوچھتا میں سگریٹ کیوں نہیں پیتی ہوں. تو کہتے میں نے کہا کہ ٹیل می وائی ڈو اسموک, مجھے بتاؤ کہ آپ کیوں پیتی ہیں سگریٹ کیوں پیتی ہیں. تو کہتے اتفاقا ان لوگوں کے گھر بھی کوئی سامنے اتنا بڑا محل تھا کہ وہاں سے نظر آ رہا کلینک, تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آئی ایم لیونگ ان دس جیل فار دا لاسٹ 30 ایئرس, میں اس جیل میں گزشتہ 30 سالوں سے رہ رہی ہوں اور میری اوپن کارڈیو سرجری ہوئی ہے, دل کا آپریشن ہوا ہے. تو کہتے ہیں میں کہا وہ دل کا آپریشن پھر بھی سگریٹ پیتی ہوں, اسے کہا نا پھر بھی پیتی ہوں نا, میں اتنی پریشان ہوں کہ میں اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے سگریٹ پیتی. شاید معلومات کی تو کسی بھائی رئیس کی بیوی میں کہ یا اللہ اتنے بڑے رئیس کی بیوی اتنا مال و دولت اتنی گاڑیاں سامنے مال کھڑا ہوا اس میں رہ رہے ہیں اور اس مال کو یہ عورت کہہ رہی ہے کہ آئی ایم لیونگ ان دس جیل فار دا لاسٹ 30 ایئر, میں جیل میں گزشتہ 3 سالوں سے رہ رہی ہوں. تو راحت کے لحاظ سے جیل میں ہے, ظاہر کے لحاظ سے کرو فرم ہے. ظاہر اور چیز ہے, حقیقت اور چیز ہے. ظاہر کچھ اور ہے, حقیقت کچھ اور ہے. میرے پاس ایک دفعہ پڑوسی سے ایک مزدور آیا, سردیوں میں رات کے 9 بجے آیا, 7 بجے نماز ہو جاتی ہے, پورے 7 نماز ہو جاتی ہے, 8:30 بجے تو نکلو حقیقت بند ہو جاتی ہے, گاؤں سے تو کوئی نہیں نکلتا باہر کیونکہ ماشاء اللہ امن و امان کا بہت آلہ ہے چاروں طرف. نہ تو دینی داروں نے کام کیا ہے کہ خوف خدا پیدا ہو لوگوں میں, وہ خدا سے بچیں ظلم سے بچیں, نہ حکومتی بندوبست ہے کہ اتنا نظام ہو کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکا جائے. اس یونیورسٹی سے آپ ایک میل ادھر ہو جائیں اور ایک میل ادھر ہو جائیں, بات پھر امن و امان کہاں ہے. تو کیا بتس کر رہے, وہ آدمی آیا پڑوسی سے آ گیا آدمی میرے پاس آیا تو واقف تھا میرا مزدور تھا وہاں کا. اب نہ وہ بولتا ہے کہ مجھے کتنے کسی آئے ہوں میری کیا ضرورت ہے, نہ اٹھتا ہے اتنے کہ یا اللہ غیر ہے اگر اٹھے تو سارا دن دوڑ دوڑ کے گزرتے ہم سو جائیں, اٹھا ہی نہیں. ان سے پوچھے بغیر میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ تو پرانا مزدور ہے یہ اور اس کے گھر والے بھوکے ہیں. میں جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا, 30 روپئے نکلے, اسے میں 30 روپئے دیے اس نے مجھ سے بات نہیں کی, نکلا دوڑ کر نکلا اور سائیکل پر بیٹھا, وہ ہوا ہو گیا, بات کر گیا. اس زمانے میں 3 روپے کی روٹی ہوتی تھی. 3-4 دن بعد آیا, اس سے کہا اس دن میں آیا تھا آپ سے ملنے کے لیے اور پھر میں جلدی آپ سے بھاگا تھا, پتہ ہے آپ کو کیا بات تھی؟ میرے کہا جی کیا بات تھی؟ اس نے کہا میں اس لیے بھاگ رہا تھا کہ 9 بج گئے تھے اور میرے بچے بھوکے تھے, میں دوڑ کر جا رہا تھا کہ کوئی تندور مجھے کھلا مل جائے تاکہ میں روٹیاں خریدوں. کیا رہتی ہوں کہ اس وقت آرام سے بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ایسے ہی دل میں سوچا کہ ایسے آدمی اس گھر بھر میں روٹی نہ ہو اور وہ رات کے اندھیرے میں روٹی کے لیے مانگنے کے لیے جانا پڑ رہا ہو, کیسے گھر میں تو اتنی لڑائیاں ہوں گی کہ اس کی بیوی تو اس کا گوشت میں اتنی ہوگی, کیونکہ ہمارے پروفیسروں کے گھر بھرے ہوئے, ان کے فریج 10 قسم کے کھانے کی چیزوں سے بھرے ہوئے, گاڑیاں کی کھڑی, اور ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کو گردن سے پکڑ کر پوتے دینے کو تیار ہوتے ہیں, کیونکہ بزرگ کے جرگے کرنے پڑتے ہیں, لڑائی آپس میں کرتے ہیں اور جرگے کا ٹریڈیشن ہم پلٹانے کے لیے آتے ہیں. سبحان اللہ, یہ چند مہینے پہلے کی بات ہے کہ ایک میاں بیوی آئے, ایسے لڑے میرے سامنے کہ مجھے خطرے ہو کہ ابھی ایک دوسرے کو ماریں گے, کبھی ایک دوسرے کو پکڑ دیں گے. میں خیر کچھ بھی بچاؤ کر کے ان کی صلح کی. 6 مہینے بعد خاوند کی موت ہو گئی, اور جو اس کی بیوی روئے جو روئے, روتی ہوئی آئی ایسی روئی, اور میں کہا سر اس وقت تو میں سمجھ نہیں رہی تھی, اور تو میں بہت دکھیا ہوں. میں نے کہا اس وقت تو سمجھ نہیں آتی آدمی کو نا, اس وقت اگر سمجھ آ جائے تو مزہ ہی حل ہوتا ہے, اس وقت نہیں سمجھتا ہے کوئی, جب سمجھنے کا وقت ہوتا ہے, جب سمجھنے کا وقت گزر جاتا ہے پھر آدمی سمجھتا ہے, پھر سمجھنے کا فائدہ نہیں ہوتا. تو میں اس مزدور سے کہا کہ تمہارے گھر میں تو بہت لڑائی ہوتی ہوگی. اسے کہنا ہے کہ ہمارے گھر میں لڑائی بالکل نہیں ہوتی ہے, میری بیوی مجھے حوصلہ دلاتی رہتی ہے کہ پریشان نہ ہوں, یہ تکلیفیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں, ہر تنگی کے بعد آسانی ہے, اللہ آسانیاں بھی لے آئے گا, آپ پریشان نہ ہو. تو میں نے کہا راحت تو آپ کا حوصلہ دلے, میں نے کہا کہ راحت آپ کو حوصلہ ہے تو ہمارے راحت پروفیسر کو حوصلہ ہے, راحت تو تمہیں حاصل ہے سماج رہا ہے پروفیسر کو حاصل. ہمارے کالج کی ایک طالب علم لڑکی نے اپنی دوسری کلاس والوں سے کہا کہ تم سمجھتی ہوگی کہ ہماری زندگی بہت اچھی ہے, کہ میرا باپ بھی ڈاکٹر ہے, ماں بھی ڈاکٹر ہے, پروفیسر ہیں, بہت پیسہ کما رہے ہیں, تو لہذا ہم بڑے آسودہ ہوں گے, بڑے خوش ہوں گے. انہوں نے کہا غیر بات ہے, انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے, صبح ناشتے کی میز پر امی ابو کا ایسا جھگڑا ہوتا ہے کہ ناشتے کی پلیٹیں اٹھا کر دیوانوں پر مارتے ہیں اور بھوکے پیاسے چائے پیے بغیر اٹھ کر جاتے ہیں, اور جوڑ کے ناشتہ پکا ہوتا ہے اس کو ماشاء اللہ نوکر کھاتے خوب ساری پیٹ پر ہاتھ پھیرتے, اللہ کو کھلا رہا کما یہ رہا ہے کھا ہو رہا کما یہ رہا ہے, تو ڈاکٹر نے کہا ہوگا کہ سوکھی روٹی کھاؤ گے, ابلی ہوئی سبزی کھاؤ گے, اور مرغا دو کر کھا رہا ہے, یہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے, اپنی سبزی کھا رہا ہے. تو میرے بھائی سامان راحت اور چیز ہے, راحت اور چیز ہے, ٹھیک ہے نا. فرمایا گیا لال المزاد البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي يعملون لعلهم يرجعون, خوش کی طریق پر جو فساد ظاہر ہوا انسان کے اپنے حال کا کمایا ہوا تھا, اس لیے کیا گیا تھا کہ اس کو کیے کہ مزہ دکھاتے, اور ہو سکتا ہے کہ تو بتائب ہو جائے, اللہ کے رجوع کر لے, اور اے انسانوں تم زمین میں پھر کر اس بات کو عملی طور پر دیکھ لو کہ تم سے پہلے انسانوں کا کیا انجام ہوا ہے. لہذا تمہیں پاک کی آیات میں حدیث میں اس بات کو بیان کیا گیا, خاص خاص اعمال کے خاص خاص نتائج بیان کیے گئے کہ جب لوگ زکات دینا روک دیں گے تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک دے گا, ان پر کہاں آئے گا, جب فواہش زیادہ ہو جائے گی ناگہانی اموات زیادہ ہو جائے گی, جب بدکاری زیادہ ہو جائے گی ایسی بیماریاں آئیں گی جو ان کے باپ دادوں نے بھی نہیں سنی ہوں گی. کوئی تو نبہ کار آدمی باپ دادا پر دادا کی شکل میں موجود ہو, 80-90-100 سال کی عمر والا, وہ نہیں بتا سکے گا کہ ایسی بیماری پہلے نہیں ہوا کرتی. ناگہانی کی اموات, حادثاتی اموات, اور ایسی بیماریاں جن کا علاج نہ ہو, ایسی بیماریاں جن کی تشخیص نہ ہو, یہ اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے. جب ڈش آئی ہے تو اس کے ساتھ ہیپاٹائٹس بی آیا ہے, جب کیبل آئی ہے تب ڈائٹر سی آیا ہے. ہاں تجھے کیا پتا ہے اس کا؟ جب پینسٹھ کی جنگ لڑی گئی ہے تو پاکستان جیتا ہے, جب پینسٹھ نے پاکستان نے ٹیلیویژن لگایا ہے تو قطر کی جنگ لڑا ہے تو انڈیا سے جیتا ہے. اور ابھی خان نے اہلی قوانین بھی نافذ کر دیے تھے شریف کے خلاف, اس کی سزا پکڑ آئی, کہاں پر جا کے ذلیل ہونا پڑا. کیوں کہا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف فیصلے کیے جائیں گے تو ان پر کافر غالب آ جائیں گے. ہاں یہ بہت سخت عذاب جس کے بارے میں کہا گیا اسے اللہ بچائے. جس طرح قطر میں ہوا دنیا اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں مسلمان کا ہتھیار ڈالنے کا یہ پہلا واقعہ تھا. پتا ہے آپ کو کوئی دوسرا واقعہ ہو تو پہلے مجھے نکال کر دکھا دیں. مغلوں کی تاریخ میں کوئی واقعہ ہو, کلجوگیوں کی تاریخ میں کوئی واقعہ ہو, اور عباسیوں کی تاریخ میں کوئی ہو, امیوں کی تاریخ میں کوئی ہو, صحابہ اکرام کی پہچان ہی بہت بلند ہے. یہ پہلا واقعہ تھا اور یہ عذاب تھا. اور آئلی کو عالین کا جو شریعت کے خلاف عجیفان نے نافذ کر دیے تھے, کیونکہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ اس پر ایسی پکڑ آتی ہے کہ کافر کے آگے ذلیل ہونا پڑتا ہے. فاشی کا نتیجہ حادثاتی موتیں, بدکاری کا نتیجہ ایسی بیماریاں جن کا علاج نہ ہو, زکات روکنے کا نتیجہ کہاں, رشوت کا نتیجہ بزدلی عام ہو جانا. رشوت دینے والا آدمی بزدل ہوتا ہے. اعمال کے نتائج ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال پر توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے, زندگی بنور کھانے کی توفیق عطا فرمائے, اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.